मुझसे कहे एक जल परी डूब जाने दो जल में कहीं जाने दो ठहर जाने दो जल में कहीं जल में कहीं जल में कहीं